svět, že uvidí, jsem mohl dát pouze zvěr, jak lehce se to může stát. Už vím, že vše se stále mění, co ten to výzva lákavá. Yeah.